Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Energetycy usuwają awarię prądu na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. Wichura pozrywała linię średniego napięcia. Frank-Walter Steinmeier przejmuje dziś obowiązki prezydenta Niemiec, a Martin Schulz zostanie nominowany kandydatem SPD na kanclerza. Ponad 100 mniej znanych prac Zdzisława Beksińskiego zobaczyć można od jutra w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Ekipy remontowe usuwają awarie sieci energetycznych na południu Podkarpacia, gdzie wichura pozrywała kable. Uszkodzone są dwie linie średniego napięcia w okolicy Sanoka i Krosna. W ciągu kilku godzin wszyscy odbiorcy powinni mieć prąd, zapowiada Łukasz Boczar z PGE Dystrybucja. Mamy uszkodzoną jedną linię średniego napięcia Smolnik Ustrzyki. Wyłączonych jest 7 stacji, czyli około 200 odbiorców jest na ograniczeniu w dostawach energii elektrycznej. I druga linia na terenie rejonu energetycznego Krosno. Tam też służby energetyczne pracują. Jest tylko jedna stacja włączona, aby usunąć tą awarię. Godzinę temu awaria wystąpiła też pod Zamościem. Jak informuje Anna Szuper z PGE, zerwane są linie w okolicy Dynowa. Tam mamy na ten moment dwie linie średniego napięcia uszkodzone i 24 stacje. Spowodowało to, że ponad 700 odbiorców pozostaje w tej chwili bez zasilania. Mamy już ten teren zlokalizowany. Nie są to bardzo poważne uszkodzenia, więc 2-3 godziny postaramy się to zasilanie do odbiorców przywrócić. Na południu Podkarpacia bez prądu jest 240 gospodarstw. Liczymy na to, że jedną z pierwszych wizyt zagranicznych nowy prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier, złoży w Polsce, mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Jego zdaniem byłby to sygnał, że relacje polsko-niemieckie pozostają dla obu krajów strategiczne. Steinmeier przejmuje dziś obowiązki prezydenta. Były minister spraw zagranicznych zastąpił na tym stanowisku Joachima Gauka. Kandydatem SPD na kanclerza Niemiec ma być dziś nominowany Martin Schulz. Odbędzie się to podczas nadzwyczajnego zjazdu socjaldemokratów, który rozpoczyna się za pół godziny. Schulz przejmie też przewodnictwo partii. Wraz z jego nominacją znacznie wzrosły notowania SPD w sondażach przed wrześniowymi wyborami do parlamentu. Martin Schulz od dziś będzie oficjalnym kandydatem SPD na kanclerza oraz zostanie szefem partii. Zygmunt Gabriel po ponad 7 latach urzędowania przestaje być przewodniczącym. W związku ze wzrostem popularności Schulza realnie rosną też szanse socjaldemokratów na zwycięstwo we wrześniowych wyborach parlamentarnych. SPD po raz pierwszy od 10 lat zrównała się w sondażach z chadekami. Martin Schulz obiecuje wyborcom nowe rządy, zapewniając, że podniesie emerytury, opodatkuje najbogatszych oraz zapewni nowe przywileje dla związków partnerskich. Zdaniem m.in. wiceprzewodniczącej CDU Julii Klöckner jest to zwykły populizm. To nie zraża socjaldemokratów, którzy wierzą, że we wrześniu odbiorą zwycięstwo chadekom. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Pozostajemy jeszcze w Niemczech. Tamtejsi urzędnicy imigracyjni testują system rozpoznawania mowy, który rozróżnia akcenty języka arabskiego. Chodzi o dokładne ustalenie, czy dany imigrant pochodzi z Syrii, czy może z innego kraju arabskiego. Uchodźca z Syrii ma większe szanse na legalne osiedlenie się w Niemczech niż migranci z innych krajów arabskich. To też, zdaniem obserwatorów, ludzie z tamtych krajów czasem podają się za Syryjczyków. Specjalne oprogramowanie komputerowe ma zatem rozpoznawać, czy ktoś, kto nie ma dokumentów, mówi z akcentem charakterystycznym dla Syrii, czy nie. Na razie trwają testy, bo nie wiadomo, czy oprogramowanie będzie wystarczająco skuteczne, mówi BBC analityk Andrew Mars. W większości tych krajów jest wiele dialektów. Akcenty się zmieniają w zależności od tego, gdzie i jak długo ktoś mieszkał, jakich ma rodziców. Wreszcie przecież można udawać, że się mówi innym akcentem. To na ile efektywny będzie nowy system, ma być wiadomo pod koniec roku. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Ponad 100 prac Zdzisława Beksińskiego w Warszawie. Ekspozycja Beksiński Nieznany od jutra w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Galeria przedstawia mniej znane obszary twórczości artysty, mówi kurator wystawy Ewa Barycka. Niewiele osób wie, że Beksiński zaczynał od fotografii, ale nie tylko, bo wcześniej jeszcze rysunek, rzeźba, reliefy, potem malarstwo i w końcu lat 90. fotomontaż komputerowy i grafika komputerowa. Stąd nazwa tej wystawy. Pokazujemy to, od czego zaczął, poprzez fotomontaż komputerowy i grafikę. Praca Zdzisława Beksińskiego udostępniło Sanockie Muzeum. Ekspozycja odwiedzi potem Łódź i Gdańsk. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a na wschodzie także deszczu ze śniegiem. W górach śnieg i do tego silny, porywisty wiatr. Od 4 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci.

troszkę się rozgrzały lampy w niektórych odbiornikach, ale teraz zapraszam Państwa na wizytę do muzeum. Dzisiaj nie było Szpulowca, stosunkowo mało było zabytkowych nagrań. No, pomijam taki ukłon w stronę mistrza Czakaberego na początku audycji. Rok 1973, zespół dość interesujący z uwagi na skład narodowościowy. Część z Państwa zaraz już będzie wiedziała, o co chodzi. We'll be right back. No właśnie, niektórzy z Państwa już się zorientowali. Zespół z Dortmundu, czyli w zasadzie niemiecka grupa. Tyle, że dla niepoznaki mieli Brytyjczyka jako wokalistę. Grupa Epitaph, i to jest ich płyta uznawana za najlepszą. Było tych płyt 3 czy 4. Ta płyta nosi tytuł Outside the Law. No i utwór, który przed chwilą zabrzmiał na antenie, utwór Reflection, otwiera ten album. Oczywiście to może budzić zdziwienie, że niemiecki zespół udaje, że nie jest niemiecki, chociaż niektórzy w opisach czy w recenzjach doczepiają taką dość, powiedziałbym, ciężką i obraźliwą nazwę Krautrock, kapuściany rock, czyli bo Krauts, no to Niemcy po angielsku tak dość niewybrednie są nazywani. Niemniej tutaj tego niemieckiego ciężkiego łupania nie ma, tylko są próby dogonienia pewnych wzorców brytyjskich, a za chwilę usłyszymy, jak bardzo na przykład członkowie tego zespołu słuchali grupy Uriah Heep, na przykład. No i ten Epitaph. Oczywiście, że połowa lat 70. konkurencja brytyjska trudna do pokonania, więc oni się starali, ale dopiero po latach ci, którzy analizowali tamten czas i tamte nagrania, docenili umiejętności i możliwości tych zespołów spoza absolutnej czołówki. No to w takim razie gwoli przypomnienia i uświadomienia, że w Dortmundzie też parę osób wiedziało, na czym rock'n'roll polega. No może nie rock'n'roll, ale takie rockowe granie. Teraz Tequila Sunrise. Yeah. jak państwu takie zabytkowe granie się podoba? Bo mnie się podoba. No co ja zrobię? A teraz na koniec mojej części w tej audycji jeszcze coś prawie nowego, ale tej płyty nigdy jeszcze w audycji tutaj nie prezentowałem. Tremonti. Czyli nie Outer Bridge, ale... Aha, jeszcze ten tytuł pomyliłem tych epitafów, bo to jest naprawdę Tequila Shuffle, tylko się skleiło z innym. A teraz Tremonti i The Cage. Takie wymiatanie to koniec mojej części, a Jan Chojnacki już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry i niech ona będzie naszą wspólną częścią, bo sobie pomyślałem, że może dobrze by było, a wiem, że to zaakceptowałeś zamknąć dzisiejsze dwie godziny taką klamerką związaną z Chuckiem Berrym. The law cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Niezliczonych teraz enuncjacjach prasowych, internetowych przewija się taka informacja, że Chuck Berry przygotował nową płytę, że zamierzał ją wydać. No, nie wiadomo, jak to teraz będzie, skoro go nie ma. Ja szczerze powiem, że wolałbym może, żeby ta płyta się nie ukazywała, bo wiele bym sobie po niej nie obiecywał, a muzyka i tak zostanie, i to zostanie, jak sądzę, głównie dlatego, że ciągle jest inspirująca dla innych muzyków. Pewnie nie do tego stopnia, jak to było wtedy, kiedy myśmy zaczęli nasiąkać muzyką rock'n'rollową, czyli powiedzmy na przełomie 50. i 60. lat, kiedy każdy w zasadzie zespół, który miał w swoim składzie gitarzystę, no musiał zaczynać od przedszkola, jakim była muzyka Chucka Berry'ego. Ja bym co prawda tak definitywnie nie uciekał od tej nowej płyty, bo przypomnę różne poczynania innych weteranów, no już zdecydowanie podeszłym wieku, jak choćby Jerry'ego Lee Lewisa czy Johnny'ego Casha pod koniec życia. Zawsze tam można było coś ciekawego znaleźć. No, ale właśnie to dobrze, że powiedziałeś ciekawego. No, pewnie nikt zresztą by się nie spodziewał, żeby tam była jakaś nowa liga, czy coś, jakiś zastrzyk dla muzyki współczesnej, równy temu, który miał miejsce no, wtedy, kiedy Chuck Berry zaczynał. W tych wywiadach ostatnich zresztą przyznawał, że w zasadzie stracił głos, że prawie nie słyszy, że gitary też nie bierze w zasadzie do rąk, bo palce niesprawne. No, ale może sam klimat wokół tego mógłby być fajny. Ja sobie pomyślałem, że żeby przypomnieć kilka, bo to są wszystko krótkie bardzo numery, kilka nagrań tych z wielkich świata muzyki rock'n'rollowej, którzy czerpali z twórczości Chucka. No i oczywiście na pierwszy ogień muszą pójść Beatlesi i rock'n'roll music. Just let me hear some of that rock'n'roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock'n'roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I got no kick against modern jazz. Unless you try to play it too darn fast.

No oczywiście poza Kaman w repertuarze Stonesu było sporo nawiązań bezpośrednich albo i pośrednich do twórczości Chucka Berry'ego, Round and Around, Carol, Little Queenie, a poza tym no, samo podejście do gitary, zwłaszcza gitary Richardsa, to jest coś, co świadczy o tym, że ten patent wymyślony przez Chucka Berry'ego jest bardzo ważny także w muzyce Stonesów. Podobnie jak na początku to, co wymyślił Chuck Berry, było ważne w muzyce The Beach Boys. No i w tym pochodzie znakomitości, które korzystały i korzystają ci, którzy jeszcze mogą, z twórczości Chucka Berry'ego, nie może zabraknąć także Elvisa. I tutaj muszę powiedzieć, że wersja Elvisa, Memphis, w jego wykonaniu, zresztą Memphis, Tennessee, ten tytuł brzmi, jest moim zdaniem lepsza niż oryginał. No ale Elvis to jest Elvis. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party trying to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. My uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. Her mom did not agree. tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Last time I saw Marie, she was waving me goodbye, with hurry home drops on her cheeks that trickled from her eye. Marie is only 6 years old, information please, try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Muzyka Chucka niewątpliwie to jest bardzo męskie granie, ale także panie fascynowała ta jego twórczość. Dla mnie takim najbardziej sentymentalnym tego przejawem jest to nagranie. Linda Ronstadt, Back in the USA. To kochajcie dziewczęta i chłopcy muzykę Chucka Berry'ego, i wy słuchacze, i wy muzycy instrumentaliści. I w ogóle wszyscy.